สำนวนไทยสำนวนหนึ่งที่ทำมาได้ยินบ่อยๆตอนเด็กๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินละก็คือสำนวนที่ว่าจงเอาเยี่ยงกาแต่จะเอาอย่าเอาอย่างกานักเรียนได้ยินสำนวนนี้บ้างหรือเปล่าสมัยเด็กๆนี่ยังมีกาอยู่เยอะในเมืองแม้กระทั่งกรุงเทพแต่เดี๋ยวนี้ก็หาได้ยากแล้วสำนวนที่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้ตื่นเช้านะเหมือนกากานี่ตื่นเช้ามากนะพอเริ่มมีแสงเงินแสงทองหรืออาจจะก่อนนั้นมันได้ซ้ำมันก็ออกหากินแล้วแต่นิสัยมันไม่ดีอย่างคือมันขี้ขโมยเลยบอกว่าจะอย่าเอาอย่างกาแต่ให้เอาเยี่ยงกาก็คือตื่นเช้าๆที่นี่เราตื่นเช้าก่อนกาได้ซ้ำนะกายังไม่ทันออกหากินเลยเราก็ตื่นแล้วคือตื่นในขณะที่ยังมืดอยู่แสงเงินแสงทองยังไม่สว่างนี่เราก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อสวดมนต์ทำความเพียรการตื่นในขณะที่ยังมืดอยู่นี่มันก็มีประโยชน์อย่างนึงนะมีข้อดีอย่างนึงก็คือทำให้เราเห็นคุณค่าของความสว่างเห็นคุณค่าของแสงสว่างคนที่ตื่นมาตอนสายเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นหรอกว่าแสงสว่างมันมีคุณค่าอย่างไรเพราะเขาไม่เคยเจอความมืดหรือว่าไม่เห็นว่าแสงเงินแสงทองนี่มันสวยยังไงเพราะเขาตื่นไม่ทันแต่ถ้าเกิดว่าเราตื่นตั้งแต่ยังมืดอยู่นะพอแสงเงินเริ่มปรากฏแสงทองนะเริ่มส่องสว่างนี่เราจะเห็นแล้วมันสวยมากเราจะทราบซึ้งของคุณค่าแสงสว่างก็ต่อเมื่อเราได้เคยอยู่ในความมืดเราจะเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีก็ต่อเมื่อเราเจ็บเราป่วยคนที่มีสุขภาพดีโดยที่ไม่เคยรู้จักความเจ็บป่วยนี่เขาไม่ค่อยตระหนักนะว่าให้การมีสุขภาพดีมันมีเป็นโชคอย่างไรบ้างแล้วพวกเราเนี่ยนักเรียนนี่ถ้าลองเจ็บป่วยนะก็จะตระหนักว่าเออตอนที่เรามีสุขภาพดีนี่มันเป็นโชคอย่างไรบ้างเมื่อเราตระหนักเช่นนี้แล้วเราก็จะรู้จักถนอมรักษาสุขภาพไม่ใช้สุขภาพหรือกำลังวังชาของเราไปให้มันปราบประโยชน์คนแก่เนี่ยนะเขาตอนที่เขายังหนุ่มยังสาวก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะว่าความหนุ่มความสาวนี่มันมีคุณค่าอย่างไรพอแก่ตัวแล้วถึงค่อยตระหนักว่าโอ้ในช่วงเวลาที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังวังชามีสุขภาพดีนี่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าสามารถจะทำอะไรที่มีประโยชน์ได้หลายอย่างจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ทำได้เต็มที่แต่ตอนนี้แก่ตัวซะแล้วทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วแค่จะเดินก็ไม่ไหวนี่มาเห็นคุณค่าของความเป็นหนุ่มสาวก็สายไปซะแล้วแต่ว่าพวกเราซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวนี่ถ้าแม้เราไม่มีโอกาสได้แก่ในขณะนี้ที่จริงก็แก่ตลอดเวลาแต่ว่ายังไม่ปรากฏตัวชัดแต่ว่าความเจ็บความป่วยก็สามารถเตือนเราได้นะว่าอย่าใช้กำลังวังชาของเราไปในทางที่เปล่าเปลืองโดยไร้ประโยชน์เจ็บป่วยเมื่อไหร่ก็ขอให้เห็นความจริงตรงนี้นะว่าไอ้ความมีสุขภาพดีนะการมีกำลังวังชานี่มีคุณค่า วลาเราหิวเนี่ยนะเราก็ถึงตระหนักว่าอาหารเนี่ยมันมีประโยชน์แม้แต่ข้าวเปล่าหรือว่ากล้วยสักใบหนึ่งก็มีความหมายแล้วตอนที่เราอิ่มนะหรือว่าตอนที่เราไม่รู้จักความหิวเลยแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของอาหารเลือกด้วยนะว่าอาหารอย่างนี้ดีอาหารอย่างนี้ไม่เอาแต่พอหิวเนี่ยอะไรๆก็มีความหมายทั้งนั้นเหมือนกับเวลาเราหิวน้ำนะน้ำเปล่าสักแก้วนี่ก็มีคุณค่าแล้วไอ้ตอนอยู่ที่บ้านหรือว่ามีทุกอย่างพรั่งพร้อมน้ำเปล่านี่เมินนะไม่มองเลยเราจะกินแต่น้ำอัดลมเราจะกินแต่น้ำหวานแต่พอหิวไม่มีน้ำอะไรอยู่ใกล้มือใกล้ตัวเลยเนี่ยเราถึงค่อยเห็นคุณค่าของแม้กระทั่งน้ำเปล่าเวลาเราเจอความยากลำบากนะเราถึงเห็นคุณค่าของความสบายและความสบายนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่บ้านเรานั่นแหละแต่เราไม่ค่อยเห็นคุณค่าแล้วก็บ่นอยากได้นู่นอยากได้นี่บ้านเรามันไม่ดีเลยแต่พอมาอยู่อย่างเนี้ยอยู่ที่วัดอย่างเนี้ยมาเจอความลำบากเราอาจจะเห็นคุณค่าก็ได้ที่บ้านนี่นะมันสบายกว่าที่เราคิดเยอะและเราจะอาจจะรักบ้านของเรามากขึ้นไม่หาช่องตำหนิช่องบ่นที่นี่ทุกปีเนี่ยเราจะมีการเดินธรรมยาตรา 1-8 ธันวาปีนี้ก็เช่นกันเป็นการเดินเพื่อเชิญชวนให้ผู้คนได้ตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เห็นได้ตระหนักว่าป่ากำลังถูกทำลายนะดินกำลังจะตายลำห้วยลำธารนะกำลังเป็นพิษก็เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อชักชวนชาวบ้านให้ตระหนักช่วยกันรักษาป่าช่วยกันรักษาดินนะอย่าทิ้งขยะหรือว่าสิ่งปฏิกูลลงไปในลำห้วยหรือแม้กระทั่งการใช้สารเคมีแล้วก็เดินไปตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ค้างแรงทุกปีก็มีคนมาเดินเป็นร้อยนะบางปีถึง 500-600 จนตอนหลังนี่ต้องจำกัดจำนวนให้เหลือสัก 200-300 แล้วคนที่มาเดินแทบทุกปีก็คือนักเรียนประถมบ้างนักเรียนมัธยมบ้างไม่ใช่จากบนเขาเท่านั้นนะจากกรุงเทพก็มีเยอะมาทุกปีแล้วก็มาเดินนี่ก็ไม่ได้สบายนะเดินกลางแดดนอนกลางดินกินกลางทรายนะอาหารชาวบ้านเขามีอะไรทำมาให้เราแล้วก็กินทั้งนั้นแหละหลายคนนี่โดยเฉพาะเด็กจากในเมืองพอได้มาสัมผัสกับชีวิตในธรรมยาตรา8วันนี้เขาจะรู้สึกรักบ้านของเขามากขึ้นเพราะว่ามันสบายกว่าที่เขานึกตอนอยู่ที่บ้านก็บ่นอาหารไม่อร่อยที่นอนไม่นุ่มบ้านไม่ติดแอร์มีแต่พัดลมหรือว่าติดแอร์แต่เสียงดังมีข้อตำหนิเป็นคนกินยากแต่ว่าพอมาธรรมยาตราแล้วเนี่ยกลับไปนี่นะอยู่ง่ายมากขึ้นพ่อแม่มีชมเลยว่าลูกเรานะอยู่ง่ายกว่าเดิมแม่ทำอะไรให้ก็กินหมดนะไม่บ่นเลยเพราะอะไรเพราะเขาเริ่มมาเห็นคุณค่าของความสุขสบายที่บ้านหลังจากที่ได้เข้ามาลำบากไอ้ความลำบากนี่มันทำอะไรคุณค่าของความสบายนะแล้วทำให้เรารู้จักพึงพอใจในสิ่งที่มีนะพ่อแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่เรามีมันมีคุณค่าอย่างไรบ้างหลายคนไม่ชอบนะโทรศัพท์มือถือของตัวเพราะว่ามันไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรือว่าถึงเป็นสมาร์ทโฟนแต่ไม่ใช่ iPhone หรือถึงเป็น iPhone แต่เป็น iPhone รุ่น3รุ่น4ไม่ใช่ iPhone 5 iPhone 5S เหมือนกับตอนนี้รู้สึกว่า ไม่ค่อยมีความพึงพอใจในโทรศัพท์ที่ตัวเองมีแต่วันใดที่มันหายไปนะวันนั้นแหละที่เราจะเห็นคุณค่าของมันขึ้นมาแต่ก่อนดูถูกมันนะเพราะว่ามันไม่โก้เก๋ไม่ทันสมัยเท่าของเพื่อนของเราเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่หายไปเราจะเห็นคุณค่าของมันมากเลยแต่ว่าก็อาจจะสายไปซะแล้วก็ได้เพราะว่ามันอาจจะหายไปเลยแต่ถ้าได้คืนเมื่อไหร่นี่ก็จะดีใจนะจะทนุถนอมมันมากขึ้นมันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนัสรุดดินนะนัสรุดดินไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนนี่เพิ่งกลับจากการไปรับจ้างมาได้เงินมาแค่20บาทเพื่อนก็บ่นว่ามันได้น้อยนะไอ้20บาทฉันอยากจะขว้างทิ้งอุตส่าห์เหนื่อยแทบตายได้มาแค่20นัสรุดดินก็ไม่ว่าอะไรแต่พอเพื่อนเข้าห้องน้ำนี่เขาก็เอาเงิน20บาทที่เพื่อนวางเอาไว้บนโต๊ะเนี่ยเอาไปซ่อนเพื่อนออกจากห้องน้ำมาไม่เห็นเงิน20บาทหาเลยนะหา20บาทหายไปไหนวะเมื่อกี้เพิ่งยังวางไว้อยู่ตรงนี้เลยหรือว่าไปวางที่ไหนแล้วหาเป็นชั่วโมงหาไม่เจอนะเสียใจมากเลยนะว่าเงินมันหายไปพอเพื่อนเผลอนัสรุดดินก็เอาเงิน20บาทมาวางไว้นะตรงมุมที่อับๆหน่อยแล้วก็ชี้ให้เห็นให้เพื่อนดูว่านี่ไง20บาทพอเพื่อนเห็น20บาทนี่เพื่อนดีใจเลยนะโอ้นะหาแทบตายนะดีใจที่เงิน20บาทกลับมาไอ้ก่อนนั้นนี่ไม่เห็นคุณค่าเลยอยากจะขว้างทิ้งนะแต่พอมันหายไปถึงก็เห็นคุณค่าคนเราก็เป็นอย่างนี้นะไม่ค่อยเห็นคุณค่าสิ่งใดจนกว่าของนั้นมันจะหายไปเรามีเพื่อนเยอะเราก็ไม่เห็นคุณค่าของเพื่อนแล้วก็ดูถูกเขานะเอาเปรียบเขานะไม่ค่อยให้ความเคารพเขาไม่ค่อยได้ดูแลน้ำใจเขาพอเขาทิ้งเราไปนะถึงค่อยมาเสียดายโอ้ตอนที่เขาอยู่นี่มันเห็นคุณค่าของตอนที่เขาอยู่นะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้นี่นะว่ากัลยาณมิตรนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อันนี้พระเจ้าก็ชี้เห็นว่าเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่ดีนี่สำคัญมากสามารถที่จะส่งเสริมนำพาเราให้มีความเจริญงอกงามในชีวิตได้แต่คนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของกัลยาณมิตรเพราะว่าอยู่กับเราตลอดเวลาพอแล้วก็ตามที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาเราไม่เห็นคุณค่าตอนเมื่อสูญเสียมันไปถึงจะเห็นคุณค่าตาเราก็เหมือนกันนะมีกี่คนที่จะเห็นคุณค่าของตาตาก็ดีหูก็ดีแต่ไม่มีความสุขเพราะว่าอยากได้ iPad อยากได้รถอยากได้โน่นอยากได้นี่แต่พอป่วยขึ้นมาตาเสียต้องปิดตานะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะใช้ตาไม่ได้ถึงตอนนั้นเราถึงให้เห็นคุณค่าว่าการที่เรามีตาปกติที่มันเป็นโชคแล้วไม่สวยก็ได้นะเป็นสิวก็ไม่เป็นไรขอให้ตากลับมาก็แล้วกันไอตอนที่ตาใช้ได้นี่ไม่ค่อยเห็นคุณค่านะบ่นว่าเรามีสิวเราไม่สวยเราอ้วนไปบ่นสารพัดนะเพราะไม่เห็นคุณค่าว่าไอการที่เรามีตาปกติเดินเหินไปไหนมาไหนได้นะไม่หูหนวกไม่เป็นบ้านี่แหละเป็นโชคคนเราบางทีต้องอาศัยความเจ็บความป่วยความสูญเสียนะเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีในความมืดก็เหมือนกันอย่างที่กลับมาเรื่องความมืดเนี่ยนะเมื่อเราได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดเราจะเห็นคุณค่าของแสงสว่างแล้วเราจะพบว่าเมื่อแสงเงินแสงทองปรากฏนี่มันจะสวยงามมากและมันจะเตือนใจเราได้หลายอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นดีเจนะก็หน้าตาก็สวยแต่ว่าเกิดปัญหาในชีวิตขึ้นมามีปัญหาเรื่องการงานนะแล้วแถมแฟนยังทิ้งอีกปัญหาต่างๆรุมเร้าทั้งเรื่องส่วนตัวทั้งเรื่องการงานแต่พอแฟนทิ้งนี่มันหนักนะหนักเกินกว่าที่เขาจะทำใจได้วันหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งเขาก็เอาแต่นะ เอาแต่คุ้นคิดกับเรื่องนี้แหละกินเหล้าด้วยกินเหล้ากุ้มอกกุ้มใจมากนะทำนี่มาตั้งแต่โน่นเที่ยงคืนจนตีสามตีสี่หาทางออกไม่เจอนะก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายยังไงโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมนะเขาหยุดเขาพักอยู่บนคอนโดมิเนียมตึกสูงที่กรุงเทพตอนนั้นก็ใกล้จะสว่างแล้วเขาก็ตัดสินใจจะฆ่าตัวตายโดยการโดดลงมาจากระเบียงเขาก็เปิดประตูนะเดินไปที่ระเบียงแล้วก็เตรียมจะโดดลงมาแล้วแต่แวบนึงเขาเห็นแสงเงินแสงทองมันโผล่ที่ขอบฟ้าเขาก็ได้คิดขึ้นมาทันทีเลยก็เปลี่ยนใจทันทีเลยที่เห็นแสงเงินแสงทองเพราะอะไรเพราะว่าแสงเงินแสงทองมันเตือนให้เขาตระหนักว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มืดไปตลอดนะแสงสว่างย่อมปรากฏไม่วันใดก็วันหนึ่งเขาเห็นแสงเงินแสงทองแล้วก็เกิดมีความหวังกับชีวิตขึ้นมาใหม่ได้คิดว่าชีวิตมันคงไม่ได้เลวร้ายไปตลอดหรอกเขาก็เลยเปลี่ยนใจเลยนะไม่ฆ่าตัวตายแล้วทุกวันนี้ผ่านไป10ปีแล้วก็มีกลับมามีความสุขกับชีวิตใหม่การงานก็เจริญก้าวหน้าแล้วเขาก็ดีใจที่เขาไม่ตัดสินใจชั่วแล่นในวันนั้นเรียกว่าแสงเงินแสงทองช่วยชีวิตเขาไว้มีคนหลายคนนะที่เปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตายนี่เขาเห็นแสงเงินแสงทองในยามเช้ามีศิลปินคนหนึ่งนะกุ้มใจความวิกฤตเศรษฐกิจนะเขาก็ไม่รู้ทำไงแล้วเป็นหนี้เป็นสินมากบ้านก็ถูกยึดที่ดินก็ต้องขายไม่เหลืออะไรเลยก็จะโดดตึกมาเหมือนกันนะไอตอนที่จะโดดตึกนี่เพลินลงมองมาที่ข้างล่างเห็นวินมอเตอร์ไซค์สองคนกำลังนั่งกำลังยืนคุยกันตรงที่เขาจะโดดลงมาพอดีเลยนะเขานึกถึงคำสอนของแม่ว่าเนี่ยจะทำอะไรก็ตามอย่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราโดดลงไปตรงนั้นเนี่ยก็คงไปทับสองคนนั้นอาจจะถึงกับตายได้ก็เลยเปลี่ยนจุดนะเปลี่ยนจุดกระโดดนะนี่คือเพราะว่าคำแม่สอนเอาไว้ก็เลยเปลี่ยนจุดกระโดดในนั้นจะฆ่าตัวตายทันทีอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนเลยพอเปลี่ยนจุดนะปรากฏว่าตาเหลือบมองไปเห็นแสงเงินแสงทองมันสว่างขึ้นมาในใจเลยนะไอ้ความมืดที่เคยปกคลุมใจที่มันสว่างเลยเกิดความหวังขึ้นมาก็เลยไม่ฆ่าตัวตายนะเขาขอบคุณคำสอนของแม่นะว่าเนี่ยแม่สอนไว้แค่สั้นๆว่าทำอะไรอย่าให้คนอื่นเดือดร้อนมันช่วยชีวิตเขาไว้ได้แต่ที่จริงต้องขอบคุณแสงเงินแสงทองด้วยคนเราไม่ค่อยเห็นคุณค่านะว่าแสงเงินแสงทองมันมีความหมายยังไงเนี่ยจนกว่าจะได้อยู่กับความมืดนะฉันได้ก็ฉันนั้นนะคนเราเนี่ยคุณค่าของธรรมะนะจนกว่าจะเจอความทุกข์เวลาเรามีชีวิตที่สะดวกสบายมีความสุขมีความสำเร็จเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะหรอกอาจจะเหยียดด้วยซ้ำว่าธรรมะมันไม่มีความหมายมันเป็นเรื่องคนที่หนีโลกนะเป็นเรื่องคนอ่อนแอเป็นเรื่องคนไม่สู้ชีวิตแต่พอเจอความทุกข์เองนะเข้ากับตัวเช่นเจ็บป่วยเพราะเป็นมะเร็งนะหรือว่าอกหักแฟนทิ้งหรือว่าธุรกิจล้มละลายตอนนี้แหละที่ถึงจะค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะนะหลายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมทุกวันนี้เนี่ยนะเขาก็เคยประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะหรือว่ามีชีวิตที่สุขสบายเจริญก้าวหน้าแต่พอชีวิตมันพลิกผันเนี่ยเขารู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เขามีไม่ว่าจะเป็นปริญญาความรู้ทางโลกเงินทองหรือว่าชื่อเสียงเกียรติยศนะมันช่วยแล้วเขาไม่ได้เลยถึงตอนนั้นแหละถึงค่อยเห็นคุณค่าของธรรมะนะแล้วก็เลยเข้าไปหานะธรรมะเป็นที่พึ่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจ หรือว่าเพื่อสร้างความหวังให้แก่ชีวิตอย่างบางคนเจ็บป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งคนที่เป็นมะเร็งก็จะรู้เลยว่าไอ้ความหวังที่จะมีกับการแพทย์กับเทคโนโลยีเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงินทองเนี่ยมันแทบจะสูญเปล่าไปเลยพึ่งไม่ได้เทคโนโลยีเพราะว่ามันไม่มีเทคโนโลยีใดที่จะรักษามะเร็งได้อย่างมั่นอกมั่นใจพอใกล้ตายแล้วคิดถึงธรรมะขึ้นมาว่าธรรมะนี่จะสามารถช่วยเยียวยาจิตใจให้หายทุกข์ได้พอได้ไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมโอ้ถึงค่อยเห็นเลยว่าเออไอ้การที่เป็นมะเร็งก็นับว่าเป็นของดีเหมือนกันนะโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะทำให้ได้มาพบธรรมะถ้าไม่เป็นมะเร็งก็คงไม่ได้พบธรรมะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ21นะเป็นลิวคีเมียมะเร็งเม็ดเลือดเขาก็ทุกข์อยู่พักใหญ่นะแต่ตอนหลังเขาก็ตั้งสติได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมะเร็งนี่มันก็นำสิ่งดีๆมาให้กับชีวิตของเขาหลายอย่างนะเช่นทำให้เขาได้รู้จักพุทธศาสนาแต่ก่อนไม่เห็นคุณค่าพุทธศาสนาเลยว่ามันมีแต่พิธีกรรมแต่พอป่วยแล้วไม่มีอะไรทำนอนอยู่โรงพยาบาลมีคนมาหนังสือธรรมะมาให้ก็อ่านแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาดีขึ้นข้อที่สองก็สำคัญนะทำให้เขาได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์ของพ่อแม่ตอนไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่ค่อยทราบซึ้งความรักของพ่อแม่นะเห็นพ่อแม่เป็นแค่ตู้ ATM เคลื่อนที่แต่ว่าไม่ค่อยได้ทราบซึ้งความรักของท่านเพราะว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดพ่อแม่ไปทำงานลูกก็ไปเรียนยิ่งอยู่หอพักด้วยแล้วนี่ยิ่งเหินห่างแต่พอป่วยแล้วนี่พ่อแม่ก็มาดูแลใส่ก็เห็นความรักได้ทราบซึ้งความรักพ่อแม่ข้อที่สามมันทำให้เขาบอกว่าทำให้เขามีเวลาอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ก่อนเอาแต่เที่ยวพอป่วยแล้วก็ได้อ่านหนังสือแล้วทำให้รู้จักคิดมากขึ้นเขาบอกถ้าเขาไม่เป็นอะไรนี่เขาก็คงเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปนอนหอพักเข้านอนตีสามนะตื่นเที่ยงเรียนหนังสือตั้งนิดหน่อยแล้วก็ไปเฮฮากับเพื่อนรอว่าจะได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนใช้ชีวิตยังไม่มีความหมายเรื่อยเปื่อยไม่ได้คิดถึงความรู้สึกของใครเลยแต่พอป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยกับชีวิตกับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคนหลายคนนะต้องเจอมะเร็งนะหรือต้องเจอความทุกข์หนักๆเนี่ยถึงค่อยมาสนใจธรรมะแต่บางทีอาจจะสายไปสักหน่อยแล้วก็ได้เพราะว่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไปด้วยความประโยชน์พวกเรานี่ยังมีสุขภาพดียังไม่เจ็บให้ป่วยนะอย่าต้องรอให้เจ็บป่วยเสียก่อนนะถึงค่อยมาเห็นคุณค่าธรรมะนะเข้าหาธรรมะเสียแต่ตอนนี้นะอย่าไปคิดว่าเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันนะขอให้ฉันร่ำรวยก่อนขอให้ฉันประสบความสำเร็จก่อนนะหรือว่าขอให้ฉันแก่ก่อนขอให้ฉันป่วยก่อนค่อยมาสนใจธรรมะไอ้สิ่งความสำเร็จเหล่านี้ที่เราหวังเนี่ยเราแน่ใจหรือเปล่าว่ามันจะเป็นที่พึ่งของเราได้มีตัวอย่างนึงที่น่าสนใจนะท่านก็เป็นคนสำคัญเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ 2-3 วันก่อนท่านโกเอนก้าท่านกวนกานีได้ช่วยเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกทำให้พุทธศาสนาแพร่หลายไปโดยเฉพาะวิปัสสนาเนี่ยแพร่หลายไปทั่วโลกเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปลายเดือนที่แล้วอายุ89จริงๆเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจสัญชาติอินเดียแต่ว่าเกิดที่พม่าก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จเร็วมากเลยอายุ30นี่เป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากแล้วก็มีกิจการหลายอย่างแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำของนักธุรกิจโดยเฉพาะชาวฮินดูชาวอินเดียเป็นประธานหอการค้าตั้งแต่อายุ30ต้นๆเป็นประธานในหลายที่เลยแต่ท่านก็พูดไว้ประโยคนึงนะบอกว่าถึงแม้ผมจะร่ำรวยมีเงินมีชื่อเสียงแต่ว่า ไม่เคยได้สัมผัสกับความสงบใจเลยและความสงบใจกับความสุขนี่มันก็เกี่ยวข้องกันมากนะแต่ผมก็ไม่มีทั้งสองอย่างไม่มีทั้งความสุขและความสงบทั้งที่มีเงินนะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับเป็นผู้นำชุมชนแต่ว่ามีเหตุให้ต้องเข้าหาธรรมะพ่อและพ่อป่วยจะเป็นไมเกรนท่านเป็นไมเกรนนี่เป็นมานานแล้วแล้วก็รุนแรงด้วยมีเงินมากมายนะแต่ว่าเงินก็ไม่ช่วยเลยเพราะว่าหมอรักษาไม่ได้ไปอเมริกาไปยุโรปไมเกรนก็ไม่หายแถมติดมอร์ฟีนเข้าไปอีกนะเพราะว่าสมัยก่อนเขารักษาไมเกรนด้วยมอร์ฟีนซึ่งแค่ประทังความปวดชั่วคราวติดมอร์ฟีนแล้วก็ต้องบำบัดให้หายจากมอร์ฟีนจากการเสพติดซะก่อนแต่ไมเกรนก็ยังอยู่สุดท้ายก็มีคนแนะนำว่าให้มาทำสมาธิสิจะเป็นฮินดูนะแต่ว่าไม่ได้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแต่พอมีคนแนะนำแบบนี้เนี่ยก็ลองก็คิดว่าน่าจะลองดูเพราะว่าไม่มีทางออกแล้วรักษาไงก็ไม่หายมานั่งสมาธิปัสสนาดีกว่าก็เลยไปฝึกกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะชื่ออุบาขินเป็นคารวะอาจารย์คารวะในพม่าเมื่อสัก 60-70 ปีก่อนมีเยอะมากของไทยเพิ่งมามีมากๆในช่วงระยะหลังพอฝึกสมาธิไปได้สัก 5-6 วันก็รู้สึกดีขึ้นนะฝึกทำสมาธิครบ10วันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยทำให้มีกำลังใจก็เลยทำสมาธิวิปัสสนาบ่อยขึ้นจนกระทั่งไมเกรนหายแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือได้เห็นคุณค่าของธรรมะว่าโอ้ธรรมะนี่ประเสริฐเหลือเกินไมเกรนหายนี่จิตจ้อยมากนะแต่ว่าในการพ้นทุกข์ต่างหากที่ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าก็เลยสนใจสมาธิภาวนากลายเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิปัสสนาตัวหลังก็กลายเป็นอาจารย์วิปัสสนาเองเลยสุดท้ายธุรกิจไม่ทำแล้วเลิกนะมาสอนวิปัสสนาผู้คนดีกว่าอันนี้ก็เลยว่าเป็นตัวอย่างคนที่เข้าหาธรรมเพราะความทุกข์เป็นทุกข์แบบง่ายๆคือทุกข์ทางกายแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ทุกข์ใจปกหักแฟนทิ้งหรือว่าสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่พวกเราอย่ารอให้ถึงตอนนั้นถึงค่อยมาสนใจธรรมะเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจจะมองเห็นธรรมะเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะคิดสั้นซะก่อนหลายคนนี่พอมีความทุกข์ไม่มีทางออกและเนื่องจากไม่เจอธรรมะก็เลยคิดสั้นฆ่าตัวตายอย่าไปรอให้เจอทุกข์ก่อนถึงค่อยมาสนใจธรรมะเพราะว่าอาจจะสายไปแล้วในขณะที่เรายังมีสุขภาพดีอย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมนี่ก็ดีแล้วนะมันจะช่วยเสริมในสิ่งที่เรามุ่งหวังในชีวิตนะก็คือความเจริญก้าวหน้านะแต่ในเส้นทางนี้มันก็มีอุปสรรคนะมันก็จะมีปัญหานะจะมีความล้มเหลวจะมีความพลั้งพลาดก็เราอย่าได้ท้อก็ให้รู้จักมองว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมีประโยชน์มันสามารถจะสอนอะไรต่ออะไรให้แก่เราได้มากมายคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยทุกคนล้วนแต่เกิดเจอความล้มเหลวแต่ก็ไม่มัวแต่ล้มเหลวนะก็ไม่มัวแต่บ่นตีโพยตีพายก็กลับมาพิจารณาว่าเขาพลาดที่ตรงไหนแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่าจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขก็ทำให้ปรับปรุงตัวจนกระทั่งประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างเมื่อวานนี้พูดถึงน้องเมย์นะแกก็พูดไว้ตอนหนึ่งนะว่าเวลาแกแพ้นี่นะแกไม่มัวแต่บ่นตีโพยตีพายนะแกจะกลับมาซ้อมใหม่กลับมาซ้อมให้หนักขึ้นแล้วก็ปรับแผนหลายคนที่พอแพ้แล้วเสียใจโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษโค้ชโทษสนามแกไม่ทำอย่างนั้นแกกลับมาซ้อมใหม่ยิ่งแพ้ยิ่งต้องกลับมาซ้อมให้หนักขึ้นอันนี้เป็นวิธีโหนฉลาดวิธีของผู้ที่จะประสบแต่ความสำเร็จคือเมื่อล้มเหลวแล้วนี่ไม่หมดแต่บ่นตีโพยตีพายโอดโพยโวยวายแต่กลับมาใคร่ควร ว่าเราผิดพลาดที่ตรงไหนอาจจะเป็นเพราะว่าเราขยันไม่เราขยันน้อยไปนะเราประมาทเกินไปนะกลับมาแล้วกลับมานี่กลับมาจัดการจิตใจตัวเองด้วยนะไอ้แพ้คนอื่นยังไม่แย่เท่ากับแพ้ตัวเองอย่างที่พูดเมื่อวานนะน้องเมย์บอกเนี่ยแพ้ถ้าทำเต็มที่แล้วแพ้นี่ยังไม่น่าเสียใจเท่ากับแพ้เพราะกลัวคู่ต่อสู้จนเล่นไม่ออกเองนี่แสดงว่าไม่ได้แพ้คนอื่นนะแต่แพ้ตัวเองถ้าจะชนะตัวเองก็ต้องฝึกนะฝึกที่ใจให้มั่นคงให้สงบไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามก็สามารถจะนิ่งได้สามารถที่จะใช้สติรับมือกับทุกอย่างได้เอาละก็ชาเลือกผู้บรรทุนนี้เดี๋ยวแม่ออกพ่อออกก็เตรียมลาศีล